się na zewnątrz. A co się stało z pani gardłem? To przez zmiany temperatur. Czuję, że jest osłabione, coś mnie w nim drapie i przeszkadza. Proszę wziąć ziołowy Cholineks. Czujesz, że twoje gardło jest osłabione i wysuszone? Weź ziołowy Cholineks, suplement diety. To kompozycja naturalnych składników z dodatkiem witaminy C, która koi, nawilża i naturalnie dba o twoje gardło. Dzień dobry, sąsiadko. Ten ziołowy Cholineks naprawdę pomaga. Ziołowy Cholineks. Ziołowe rozwiązanie na osłabione i wysuszone gardło. Już teraz kumulacja w Lotto. 7 milionów złotych. Weź los w swoje ręce i zostań milionerem. Wygraj 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto. Proszę Państwa, ta wiadomość nie może czekać. W najbliższy weekend 15-16 listopada w salonach Toyoty rusza wyprzedaż rocznika 2014. Sprawdź koniecznie, jak atrakcyjną ofertę przygotowaliśmy dla Ciebie. Pamiętaj, największy wybór masz tylko na początku wyprzedaży. Zapraszamy do salonów Toyoty. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 14 listopada, jest 13. Małgorzata Mańgorska, zapraszam na serwis Trójki. Prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej zatrzymany w związku z podejrzeniem korupcji. 10 miesięcy więzienia dla opiekunki Violetty Villas. Górnicy z Kompanii Węglowej czekają na przyjazd przedstawiciela rządu. Z pełnomocnictwami pani premier do dyskusji z nami i do rozwiązania problemu Kompanii Węglowej. Cały czas okupują siedzibę kompanii. Centralne Biuro Antykorupcyjne potwierdza, zatrzymano prezesa Polskiego Związku Piłki Siatkowej, a razem z nim także szefa firmy ochroniarskiej. Obaj mężczyźni są podejrzewani o korupcję, wyjaśnia rzecznik CBA Jacek Dobrzyński. Agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego wczoraj w Katowicach zatrzymali dwóch mężczyzn. To prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej i prezes jednej z firm ochroniarskich. Nadal agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego gromadzą i zbierają wszelkie dokumenty dotyczące tej sprawy. Tą sprawą zaniepokojone jest Ministerstwo Sportu, które przekazało związkowi na organizację Mistrzostw Świata ponad 3 miliony złotych dotacji. Ta dotacja musi zostać rozliczona przez związek do końca listopada tego roku, czyli zostało jeszcze 3 tygodnie, ona jeszcze nie została w tej chwili rozliczona. I na pewno te pieniądze są dla nas niezwykle ważne, jeśli chodzi o ich rozliczenie i na pewno temu rozliczeniu przyglądać się z dużą starannością. Mówi rzeczniczka resortu sportu Katarzyna Kochaniaka, a całą sprawą już niedługo zajmie się prokuratura. 10 miesięcy więzienia dla opiekunki Violetty Villas, taki wyrok zapadł w kłodzkim sądzie, ogłosił go sędzia Grzegorz Kurjata. Oskarżoną Elżbietę uznaje za winną tego, że w okresie od dnia 3 grudnia 2011 roku do dnia 5 grudnia 2011 roku w Lewinie Kłodzkim w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru nie udzieliła pomocy Czesławie Gospodarek znajdującej się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Sąd uwolnił jednak Elżbietę B. od zarzutu dotyczącego psychicznego znęcania się nad piosenkarką. Według prokuratury Elżbieta B. izolowała artystkę od otoczenia i rodziny, podsycała lęk przed światem zewnętrznym, uzależniała podejmowanie decyzji od dostarczania Villas alkoholu i zmuszała artystkę do jego picia. Pozbawiała też Villas wolności, zamykając w pokoju, wielokrotnie pozostawiała samą w nieogrzanym domu, bez jedzenia. Ponadto dopuściła się szeregu zaniedbań pielęgnacyjnych. Wyrok jest nieprawomocny, obie strony rozważają apelację. Violetta Villas zmarła w domu rodzinnym na początku grudnia 2011 roku w wieku 73 lat. Prokuraturze i biegłym nie udało się ustalić jednoznacznej przyczyny jej zgonu. Już od ponad doby górnicy z Kompanii Węglowej okupują zarząd spółki, zapowiadają, że nie wyjdą, dopóki nie przyjedzie do nich przedstawiciel rządu z konkretnymi rozwiązaniami ratującymi i kompanię, i całą branżę górniczą. Na 18 listopada zostali zaproszeni na rozmowę w Warszawie z udziałem m.in. premier Ewy Kopacz, ale nie zamierzają przerwać okupacji. Dlaczego, tłumaczy szef Górniczej Solidarności Jarosław Grzesik. To nie o to chodzi, żebyśmy kolejne deklaracje przyjmowali i na podstawie tych deklaracji zawieszali akcje. Nie takie było założenie. Powtórzę jeszcze raz, czekamy tutaj w Kompanii Węglowej w Katowicach na przyjazd przedstawiciela rządu z pełnomocnictwami pani premier. Przed budynkiem zawisły związkowe flagi, a przy wejściu górnicy zapalili znicze. Koledzy te znicze postawili na znak żałoby, która tak w zasadzie powinna się rozpocząć od dnia wczorajszego, od oświadczenia pana prezesa Tarasa, że zamierza zamykać kopalnię i likwidować miejsca pracy. Kompania węglowa jest o krok od upadłości. Wybory samorządowe już pojutrze. PiS przekonywał dziś do siebie potencjalnych wyborców w Łodzi. Prezes Jarosław Kaczyński obiecywał tam program dla rodziny. Mamy program, który obejmuje m.in. zerowy VAT, jeśli chodzi o te towary, które są potrzebne, w szczególności dla dzieci. To bezpłatne przedszkola, to gabinety medyczne, przede wszystkim stomatologiczne, ale także medyczne w szkołach. No i mamy ten wielki program prorodzinny, 500 zł na dziecko począwszy od drugiego, a w biedniejszych rodzinach począwszy od pierwszego. Jarosław Kaczyński apelował też o wzięcie udziału w wyborach samorządowych. Jeśli chcemy zmiany, musimy to uczynić, tłumaczył Kaczyński. Wcześniej o udział w wyborach apelowała premier Ewa Kopacz. Do wybrzeży Hiszpanii dotarły dwa gatunki trujących ryb spokrewnionych ze słynną japońską fugu. Zdjęcia i opis ryb pojawiły się w portach rybackich i klubach wędkarskich. Trujące ryby są większe od fugu i mają czarno-szare zabarwienie. Podobnie jak gatunek z Japonii, te również zawierają tetrodotoksynę, truciznę wywołującą paraliż mięśni. O ich obecności informowali rybacy z 10 portów. Plakaty ostrzegające przed skutkami zjedzenia ryb wiszą w portach, na przystaniach jachtowych i w miejscach uczęszczanych przez wędkarzy. Podano na nich numery telefonów, pod które należy zadzwonić po złowieniu któregoś z dwóch trujących gatunków. Ryby przedostały się do Morza Śródziemnego, prawdopodobnie z Morza Czerwonego, przez kanał Suezki. Ponad rok temu fugu znaleziono w Adriatyku u wybrzeży Chorwacji. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. To był serwis Trójki. Pochmurno, ale na zachodzie i południu może się przejaśniać. W pozostałej części kraju miejscami mrzawka, w Białymstoku 6 stopni, w Gdyni i Grudziądzu 9, w Gorzowie, Koninie, Radomiu, Przemyślu, Tarnowie i Płocku 10, a w Legnicy 11. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Pink Floyd, The Endless River. Pierwszy od 20 lat nowy album legendy muzyki już do nabycia w sklepach Saturn. Saturn, technologia tak ma. O, widzę, że pijesz syrop przeciwzaparciowy, a powinnaś wodę. Przecież piję dużo wody. Chciałam powiedzieć, że powinnaś wodę dostarczyć tam, gdzie znajduje się zaparcie. Ach, cudów nie ma. Ale jest nowa Xenna Balance z makrogolem. Dodaj saszetkę do wody i wypij. Makrogol dostarczy wodę dokładnie do miejsca występowania zaparcia. Xenna Balance? Tak, sama zobaczysz. Po weekendzie będzie zupełnie inaczej. Mnie przekonał lekarz. Wyrób medyczny Xenna Balance. Twój organizm działa, jak natura chciała. Zobacz film na www.xenna.pl. Babciu, a wiesz, że w Polo Markecie jest teraz pyszna ogonówka w cenie 12,99 za kilogram? Neonówka, mówisz? Jest. Ogonówka, babciu, ogonówka. Jak nówka? To weź dwie. Jeśli nie dosłyszałeś, to powtarzamy. Teraz w Polo Markecie pyszna ogonówka kosztuje tylko 12,99. Tylko 12,99 za kilogram pysznej ogonówki. Powtarzamy, ogonówki. Polo Market, mój ulubiony. Druga zasada dynamiki kredytobrania głosi: kiedy pożyczasz pieniądze, każda złotówka się liczy. Dlatego teraz, kiedy bierzesz kredyt gotówkowy w Getin Banku, dostajesz premię. Za każde pożyczone 1000 zł, 10 zł wraca na twoje konto. Jeszcze przed końcem listopada przyjdź do Getin Banku i wybierz kredyt z premią. Przekonaj się, jak łatwo możesz go dzięki premii udźwignąć. Szczegóły w oddziałach i na getinbank.pl. Getin Bank. Praktycznie. I niskie ceny od Lidla. Dziś rybna okazja. Wszystkie świeże ryby taniej. Ile? Minimum 20%. Na przykład filet z łososia kosztuje tylko 3,49 za 100 gramów. Ale to nie koniec, bo mamy jeszcze pstrąga tęczowego, filet z dorsza bałtyckiego, filet z pstrąga łososiowego i wiele innych. I wcale mnie to nie dziwi, że sprzedane, sprzedane, sprzedane. Lidl. Co tydzień coś nowego. Filet z łososia za 3,49, a świeże ryby minimum 20% taniej. Regulamin promocji na Lidl.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już prawie 8 minut po pierwszej. Muzyczna poczta UKF. Elżbieta Malinowska, Halina Wachowicz, Tomasz Żonda, witamy. Będziemy razem do 14.45 i w tym czasie czekamy na Państwa propozycje do muzycznej poczty UKF, mailowe i telefoniczne. 22.7 trójek albo ukf@polskieradio.pl, a rozpoczynamy od zamówienia pana Jacka, który chciałby pozdrowić najwspanialszą dziewczynę, jaką kiedykolwiek poznał, o prześlicznym imieniu Marysia. I dla niej prosi o nagranie Katarzyny. Groniec. I znowu wezwę cię. Wysłucham wersji twej. Ach, lepiej przyznaj się. Ach, lepiej przyznaj się, wyznaj mi winy. To samo słyszę setny raz. W ciemnościach kryję swoją twarz. Ciągle byś nie mógł ujrzeć, co tam w oczach mam. Co w oczach mam na dnie. Pozwolę ci na sam. Dziś znowu torturuję cię i robię to płacząc. Myślałam, że tak wiele za to będę płacić. Zemdlony unosiłeś się, niosłam cię, niosłam cię, niosłam cię, niosłam cię w górę. Ty krwawisz, ja całuję cię, czuję cię. Postępów w sprawie brak. Nowych faktów brak. Nowych faktów brak. Znów strażnik przyprowadził cię i oddał w moje ręce. Już nie potrafię ukryć się i szeptu. Kocham ciebie. Amnestia nie obejmie mnie, nie, nie obejmie mnie, nie, nie obejmie mnie. Nigdy tak jak ja obejmuję cię i jak całuję cię. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Notebook Lenovo z procesorem Intel Core i5. Za jedyne 2199 zł lub w 50 ratach 0%. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Za chwilę powrócimy do Państwa zamówień muzycznej poczucia UKF, ale wcześniej mamy jeszcze prezenty, czyli bilety na koncerty zespołu WW. Jutro zespół wstąpi w Opolu w Narodowym Centrum Polskiej Piosenki. Mamy 3 podwójne zaproszenia, a 16, czyli pojutrze w Łodzi w Wytwórni. I tu mamy aż 5 podwójnych zaproszeń, także proszę dzwonić. Przy okazji mogą Państwo zamówić piosenkę 22 i 7 trójek, zaproszenia na WW, a także zamówienia do muzycznej poczty UKF. To wszystko pod numerem telefonu 22 i 7 trójek. A skoro jesteśmy przy informacjach, to zapraszamy Państwa również w weekend do naszego sklepiku. Sklepik Walędzik czynny jest jutro między 19 a 14, a w niedzielę od 18 do 20. W dni powszednie od 9.30 do 17. Jeśli Państwo nie mogą dotrzeć tu, to zapraszamy na stronę www.sklep.polskiradio.pl. Przypomnę, że w naszym sklepiku można już kupić trójkowe kalendarze. Nie będę ukrywał, że ja jestem w lutym. Teraz będzie zamówienie kolejne. Prośba tym razem od naszej słuchaczki pani Aleksandry, która pozdrawia swoją mamę z okazji kolejnych 18 urodzin i prosi o jakieś nagranie Johna Coltrane'a. Thank you. John Coltrane w muzycznej poczcie UKF. Pan Paweł chciałby pozdrowić Magdę, Pawła, Anię i Gosię. Dzięki nim poczuł się od razu w pracy jak w domu i prosi o nagranie grupy London Grammar. My zagramy dziś Night Call. I'm giving you a night call to tell you how I feel. I'm gonna drive you through the night, down the hills. I'm gonna tell you something you don't want to hear. I'm gonna show London Grammar i wersja piosenki z filmu Drive Night Call. 22:07 przed nami dziś pierwsze zamówienie telefoniczne. Ja chciałabym usłyszeć zespół Manic Street Preachers Show Me the Wonder. To jest piosenka, która jest rytmiczna i sprawia mnie w dobry nastrój, którego dzisiaj mi brakuje ze względu na to, że pogoda się bardzo popsuła. Show Me The Wonder i grupa Manic Street Preachers w Muzycznej Poczcie UKF. Bilety na koncerty WW rozdane. Przypomnę, że zespół jutro wystąpi w Narodowym Centrum Polskiej Piosenki w Opolu, a 16 w sobotę w Wytwórni w Łodzi, a bilety dostają od nas do Opola panowie Adam oraz Tomasz, a do Łodzi Olga, Michał, Katarzyna, Dariusz. Gratulujemy. Także proszę w sprawie biletów już nie dzwonić, ale w sprawie zamówień do Muzycznej Poczty UKF jak najbardziej. Czekamy na maile i telefony 22 i 7 trójek albo ukf@polskieradio.pl. Pani Weronika obiecała tacie, że zamówi z piosenkę grupy Arcade Fire You Already Know. Tata narzeka, że w polskim radiu nikt tej piosenki nie gra. Grają w radiach niemieckich podobno i postanowiła pani Weronika wziąć sprawy w swoje ręce i ma nadzieję, że prośbę jej spełnimy, co niniejszym czynimy. We have fabulous music for the fantastic Arcade Fire! Fire w Muzycznej Poczcie UKF 22 i 7 trójek. Chciałbym poprosić o piosenkę Boba Marleya pod tytułem One Love, która opowiada o tym, co w życiu najważniejsze, czyli o miłości. children crying. Hear the children crying. Saying, give thanks and praise to the Lord, and I will feel alright. Saying, let's get together and feel alright. Whoa, whoa, whoa, whoa. Let them help us all this. I'd really love to ask, is there a place for the hopeless sinners who has hurt all mankind? Just a savior's own belief. One love. Fight is holy, I'm a Gideon. One love. So when the man comes, there will be no, no doom. One song. Have pity on those whose chances grow ten. There ain't no hiding place from the Father of creation. Say it. One love. What about the one? Bob Marley and the Wailers w muzycznej poczcie UKF. Pani Ania pisze: dzień dobry, w ten piękny, słoneczny dzień listopadowy chciałbym poprosić o piosenkę Barbra Streisand i Billy Joela, New York State of Mind. A my za oknem widzimy co? Chmury. Ale podobno w Krośnie świeci słońce, o czym nam donosi pani Agnieszka. U nas na Myśliwieckiej słońce na pewno zaświeci jutro, jeśli państwo nas odwiedzą, bo od 9 do 14 czynny jest sklepik Walędzik. W niedzielę tenże sklepik od 18 do 20, a w dni powszednie od 9.30 do 17 i w naszym sklepiku trójkowe kalendarze z obrazami mistrzów. Na tych obrazach my, trójkowicze. Także koniecznie muszą państwo nas odwiedzić i przynajmniej pooglądać, a może i kupić taki kalendarz, bo naprawdę warto. No i teraz piosenka już zapowiedziana, czyli Barbra Streisand i Billy Joel. Holiday from the neighborhood, hop a flight to Miami Beach or to Hollywood, but I'm taking a greyhound on the Hudson River line. I'm in a New state of mind. I've seen all the movie stars in their fancy cars and their limousines. I've been high in the Rockies under the evergreens. Whoa. But I know what I'm needing, and I don't want to waste more time. I'm in a New York state of mind. Oh, oh, oh. It was so easy living day by day, out of touch with the rhythm. let it slide. I don't care if it's Chinatown. Some Chinese. Oh, even better. Barbra Streisand i Billy Joel. 22, 7 trójek. Chciałem dla Agnieszki piosenkę R pod tytułem Don't Be Light. Mamy bardzo miłe wspomnienia co do tej piosenki i Agnieszka będzie wiedzieć, o co chodzi. Don't be affairs of some transient gun, trading desires on the banquet line. La, la, la, la, la. La, la, la, la, la. Don't be light i air w muzycznej poczcie UKF. 22,7 albo UKF małpa polskie radio.pl. Słuchają nas Państwo również w drodze. Pan Wojciech jedzie do Częstochowy, słucha nas i dla umilenia podróży Heternowa. I'm No Angel i Heather Nova w muzycznej poczuciu. Do Państwa propozycji powrócimy po serwisie Trójki. Czekamy na nie cały czas. 22,7 Trójek albo UKF @polskieradio.pl. Chciałbym zamówić utwór YouTube Bloody Sunday dla całej rehabilitacji w miejscu piastowym, a w szczególności dla kolegów, koleżanki Basi i kolegi Grześka. Myślę, że YouTube Bloody Sunday powinno tam gdzieś się znaleźć. Bottles on the children's feet. Body.